to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 19. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Rosyjski konsulat w Poznaniu zostanie zamknięty. MSZ zdecydował się na ten krok ze względu na dywersyjne działania Rosji w Polsce. Prokuratura zapowiada szczegółowe badanie samochodów biorących udział w wypadku na obwodnicy Gdańska. Sprawdzona zostanie ciężarówka i samochody, w których jechały ofiary. Francuscy rolnicy przymierzają się do kolejnych antyunijnych protestów. MSZ podjął decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział dzisiaj, że decyzja wynika z informacji dowodzących zaangażowania Rosji w działalność dywersyjną w Polsce oraz państwach sojuszniczych. Szczegóły zna Przemysław Lis. Minister Radosław Sikorski powiedział, że w ostatnich dniach polski sąd uznał, że prokuratura przedstawiła mocne dowody na to, że w Polsce doszło do próby dywersji. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że dysponuje informacjami, że za tymi działaniami stała Federacja Rosyjska. W związku z tym podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatów Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jej personel zostanie uznany za osoby niepożądane w Rzeczpospolitej Polskiej. Minister Sikorski zaznaczył, że Polska żąda natychmiastowego zaprzestania działań hybrydowych wymierzonych w nasz kraj oraz w sojuszników, a w wypadku kontynuacji strona polska rezerwuje sobie prawo do podejmowania kolejnych stanowczych działań. Decyzja MSZ w sprawie konsulatu w Poznaniu zostanie dostarczona stronie rosyjskiej w ciągu kilku dni. Po tym konsulat zostanie zamknięty. Przemysław Lis, Polskie Radio. Moskwa boleśnie odpowie na zamknięcie konsulatu, powiedziała z kolei agencji RIA Nowości rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa. Oceniła, że to kolejny wrogi krok władz w Warszawie. Będą szczegółowe badania samochodów uczestniczących w piątkowym karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. W wyniku wypadku zginęło 4 dzieci. Szef prowadzącej śledztwo prokuratury rejonowej w Pruszczu Gdańskim, prokurator Wojciech Dunst, zapowiada, że w czwartek zostaną przeprowadzone badania 3 kluczowych pojazdów. Czyli tego DAF-a, który spowodował wypadek wraz z naczepą, oraz tych dwóch pojazdów, tego, który spłonął Mazdy, oraz Forda, tego drugiego pojazdu, czyli tych dwóch pojazdów, w których podróżowały osoby, które zginęły. Dzisiaj gdańska policja wystąpiła z apelem do kierowców, którzy w piątek mogli przejeżdżać w miejscu karambolu między 23 a 23.20, aby przekazywali ewentualne nagrania ze swoich kamer samochodowych. To zdaniem policji pomoże w szczegółowym ustaleniu przyczyn wypadku. Francuscy rolnicy wzywają do wznowienia protestów przeciwko unijnej polityce rolnej. Minionej zimy ich bunt spowodował paraliż dróg i wywołał kryzys polityczny nad Sekwaną. Iskrą, która ponownie zaogniła sytuację, jest zapowiadana umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i krajami Ameryki Południowej. Francuscy rolnicy rozpoczęli już akcje, m.in. demontaż słupów sygnalizacyjnych i demonstracje pod urzędami w regionie Oksytania przy hiszpańskiej granicy. Teraz największa organizacja rolnicza FNSUA wzywa do wznowienia ogólnokrajowych protestów od 15 listopada. Data nie jest przypadkowa. 3 dni później w Rio de Janeiro rozpocznie się szczyt grupy G20, podczas którego może dojść do zawarcia negocjowanej od ponad 2 dekad umowy z Mercosurem. Francuscy farmerzy nie chcą o niej słyszeć. W ich ocenie porozumienie może mieć dramatyczne konsekwencje dla sektora, bo doprowadzi do masowego importu taniej żywności wytworzonej w niższych standardach. Pałac Elizejski zapewniał podczas poprzednich protestów rolników, że sprzeciwia się umowie z Mercosurem. Francuscy obserwatorzy uważają jednak, że Paryż jest w tej sprawie osamotniony, a głos prezydenta Macrona przestał być słyszany w Brukseli po wyborczych porażkach jego partii i wybuchu kryzysu budżetowego nad Sekwaną. Stefan Folzer, Polskie Radio. W najbliższą sobotę na błoniach Stadionu Narodowego odbędzie się koncert Nadzieja Razem dla Was. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom powodzi. Koncert jest kontynuacją kampanii hashtag Razem dla Was, której przypieczętowaniem była nowa interpretacja piosenki Moja i Twoja Nadzieja. Na scenie wystąpią artyści polskiej sceny muzycznej, m.in. Lanby Rybowska, Katarzyna Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Skawiński, Małgorzata Ostrowska oraz zespoły Ira, Sztywny Palazji, Red Lips i Kobranocka. Naszym celem jest przypomnieć, że po zakończeniu akcji ratunkowych zaczyna się prawdziwa walka o przyszłość. Nadzieja Razem dla Was to apel, aby nie zapomnieć o tych, którzy miesiącami będą odbudowywać swoje życie, powiedział Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia. To był serwis Trójki.

Do 20 będziemy z Państwem i będziemy proponować to, co najlepsze w muzyce najświeższej, ale też pojawi się rozmowa. Rozmowa sprzed kilku tygodni z Rose Eleanor Dugal i Grahamem Coxonem z grupy The Wave. O ich nowej płycie City Lights porozmawiamy, a zaczniemy od muzycznego kalendarza, w którym dziś akurat między innymi Kasabian się maluje. Na zegarach 19:10, wracamy za chwilę. Dziesięcioletnia to już płyta. Z tego wszystkiego ja się w ogóle nie przedstawiłem. Maciej Jankowski przy mikrofonie z Państwem do 20. Elżbieta Malinowska razem ze mną za konsoletą zasiada. I przez najbliższe 50 minut niespełna będziemy jeszcze Państwu opowiadać o muzyce, o tym, co nowego w muzyce się dzieje. To nie była nowość. Tak jak wspominałem, płyta dziesięcioletnia już w czerwcu 2014 roku się ukazała. 4813, grupa Kasabian z utworem Stevie na początek naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście jest to związane z tym, co dokładnie 10 lat temu się wydarzyło, ponieważ podczas Q Awards w Londynie grupa Kasabian została okrzyknięta najlepszym zespołem koncertowym. Od tego momentu sporo się w Kasabianie zmieniło, również jeżeli chodzi o skład, nie wspominając o tym, że muzycznie już też w nieco innym kierunku podążają, ale cały czas grają. Nowa płyta jest przecież dostępna, bardzo świeża też, więc zachęcamy do tego, żeby i ją sprawdzać, jeżeli Państwo tego nie zrobili jeszcze. a to już kilka ładnych miesięcy temu się ukazało. My natomiast teraz po głos bardzo charakterystyczny sięgniemy. Nia Wynn, tak nazywa się ta artystka, która już w piątek debiutowała w audycji Nowe w Piątek na antenie Trójki. To jest jej nowy utwór, Paranoid. Muszę przyznać, że śledzę tę artystkę od wielu lat i cały czas wydaje mi się, że zasługuje na dużo większy rozgłos i uznanie w branży niż otrzymuje, ale wszystko przed nią. You've been working hard, you got so far. Getting up each AM for the blue line. It's a change to South London. Three jobs on the week, me running on empty. I wish I had a pound for every time I did that route. I've been seeing signs, this might change. Luck coming my way. Naprawdę potrafi to robić, Nia Wynn. Potrafi piękne melodie tworzyć. Również oczywiście one są związane z tekstami, które także dotykają bardzo wielu doświadczeń Nia Wynn życiowych. Ona zmagała się w pewnym momencie także z uzależnieniami, co jest gdzieś tematem jej rozważań muzycznych od lat. No ale jak słuchamy jej muzyki, to aż trudno jest nie potupać nóżką pod stołem. To było jej nowe nagranie Paranoid, które w piątek po raz pierwszy pierwszy pojawiło się na antenie Trójki w audycji Nowe w Piątek, bo przypominam, że w każdy piątek właśnie te najświeższe utwory Państwu prezentujemy między 10 a 12. No to teraz cofniemy się do sierpnia tego roku i nadrobimy zaległości, które trochę się nagromadziły przez te ostatnie miesiące, ale nie sposób jest czuwać nad wszystkim, co się w muzyce dzieje. Calm wind and clear skies with a little trauma on the side. Tytuł to utwór człowieka, który działa pod pseudonimem Mono Neon i on niebawem, zdaje się, będzie gdzieś w okolicach kraju nad Wisłą się pojawiał, więc my będziemy o tym koncercie jeszcze na pewno Państwu przypominać. Mono Neon na antenie Trójki z nowym utworem, przypomnijmy, jest to powrót do sierpnia tego roku, Calm Wind and Clear Skies with a Little Trauma on the Side. Taki tytuł, bardzo chwytliwy, łatwy do zapamiętania, to nagranie nosi. Zapowiadałem, że będziemy dziś rozmawiać, a w zasadzie cofniemy się w czasie o kilka tygodni, żeby wysłuchać rozmowy z Rosie Eleanor Dugal i Grahamem Coxonem z grupy The Wave. I to się stanie już za 4 minuty, bo najpierw sięgniemy po utwór tytułowy z ich drugiej płyty. City Light to jest tytuł płyty i utworu, którego przed momentem słuchaliśmy. Grupa The Wave, czyli Rose Eleanor Dougal i Graham Coxon, spotkali się ze mną wirtualnie kilka tygodni temu, żeby opowiedzieć o tym, co na drugiej płycie się kryje. No i także opowiedzieć o tym, jak zmieniło się ich życie, również na tym poziomie prywatnym przez ostatnie lata od wydania płyty numer jeden, ponieważ no, na tym, w tym prywatnym obszarze także wiele się u nich działo, o czym zresztą będą za chwilę sami opowiadać. Na początek cofnijmy się jednak do tych pierwszych chwil wspólnie spędzonych. Także pytanie bardzo proste, jak do tego doszło? Well, we met at a gig at the end of 2020 that a mutual friend of ours was putting on. So it was sort of still in that kind of weird lockdown period. But when you're allowed to do a few sort of socially distanced shows, Graham and I were both on the bill and we had the opportunity to have a bit of a chat. And I think both of us were feeling a bit kind of despondent about what our future work was going to look like. We both come out of sort of quite complicated personal situations. And I just sort of flippantly said to Graham, oh, if you ever want to write a song together one day, that would be great, being a big fan of his music and not thinking much would come from it. And then we ended up sort of writing to each other for a few weeks and sending each other music that we loved and went for this sort of walk around Hampstead Heath in North London in the mud and started talking about music and what we'd been going through and just decided to give it a try. I've loved Graham's music since I can remember, really. So I was kind of hoping that it would be a fruitful thing, but I didn't expect it to turn into such a huge project. But once we started working together, it kind of became quite obvious quite quickly that there was a really good synergy between the two of us. And all these ideas just kind of spilled out. And it seemed like we needed to kind of commit to it as a bigger thing than what I'd first imagined it to be. Poznaliśmy się na koncercie pod koniec 2020 roku. Organizował go wówczas nasz wspólny znajomy. To było w czasie pandemii, kiedy można było robić koncerty bardzo rzadko i tylko z zachowaniem dystansu społecznego. Graham i ja mieliśmy okazję porozmawiać. Oboje czuliśmy się nieco przygnębieni i niepewni co do przyszłości naszej pracy artystycznej. W tamtym czasie oboje byliśmy świeżo po trudnych sytuacjach osobistych. Ja zacząłem rozmowę słowami, że w sumie fajnie byłoby kiedyś napisać razem piosenkę, nie spodziewając się, że coś z tego wyniknie. Zawsze byłam wielką fanką muzyki Grahama. Kilka tygodni później zaczęliśmy pisać do siebie, wymieniać się ulubionymi utworami, a potem spotkaliśmy się na spacerze w Londynie. Rozmawialiśmy o muzyce i naszych życiowych doświadczeniach i doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy spróbować wspólnie tworzyć. Kocham muzykę Grahama odkąd tylko pamiętam, ale nie spodziewałam się, że nasza współpraca stanie się czymś tak dużym. Okazało się, że mamy wspaniałą energię i współpracę, która naturalnie rozwinęła się i przekuła w coś większego niż początkowo zakładałam, tak mówi Rose Eleanor Dougal. I na to samo pytanie, na w zasadzie prośbę o powrót do tej genezy grupy The Wave, parę słów powiedział także Graham Coxon. I sort of didn't think it'd be one song or two songs, but there wasn't a lot of time to think about that because before we knew it, we were four or five songs being developed and it seemed like, oh my gosh, this might be an album here, you know. And we were just in this room, actually, just using whatever was lying around, MIDI keyboards to create string arrangements, and the saxophone was in the corner, and Rose was really into the idea of having some saxophone on it, so that became a sort of an integral part of our little sonic landscape and this world we created. And I suppose we were just on a bit of a roll. I don't think we really took too much of a break after the last record, before we started to write again. I definitely was starting to put some ideas down, whether they were used or not, purely to exercise the muscles of songwriting, and I was quite eager to make more music. And so it just happened that the time we carved out every week was always pretty rewarding, sort of fruitful musically. So we seemed to be lucky in that way, that it wasn't like it wasn't hard work or anything like that. But we quite like working hard on music, so that's another stroke of luck. The album seemed to just sort of create itself, like the first one almost. Od początku nie wierzyłem, że poprzestaniemy na tylko kilku piosenkach. Nim się zorientowaliśmy, mieliśmy już dużą część materiału na całą płytę. Pracowaliśmy w studiu, korzystając ze wszystkiego, co było pod ręką. Tutaj mowa o drugiej płycie. Była to klawiatura MIDI do tworzenia aranżacji smyczkowych najróżniejszych. Był to też saksofon, który zresztą słyszeliśmy przed chwilą w utworze City Lights. On stał w kącie, a Rose była szczególnie zafascynowana pomysłem wykorzystania go. Więc to właśnie on, saksofon, stał się integralnym elementem brzmienia, które stworzył. Kiedy zaczęliśmy pracować, nie robiliśmy sobie zbyt długich przerw między kolejnymi sesjami. Sam stale starałem się rozwijać najróżniejsze pomysły, a każda sesja była bardzo satysfakcjonująca. Zawsze udawało nam się osiągnąć coś nowego, dlatego praca nad tym albumem była absolutną przyjemnością. Ta nowa płyta powstała naturalnie, niemal jak za pierwszym razem. No bo mamy dwie płyty, które dzieli niewiele. W zasadzie rok pomiędzy płytą numer 1 a płytą numer 2, ale różnice są bardzo wyraźne, stąd naturalnie chciałbym dowiedzieć się, jakie z perspektywy twórców są te różnice, co dzieli te dwa albumy. Yeah, I think it's probably a bit more of a confident, bolder piece of work that partly comes from us knowing each other better and we've been through quite a lot, like we've had a baby together in between the records. So obviously there's like a whole different kind of personal landscape to work from. But I think also we kind of understood a little bit what the identity of the band was, having played shows around the last record, and just wanted to kind of have a slightly more a stronger sense of urgency this time around, and maybe just be a little bit more, take a few more risks. The first album, I think we were being very gentle and really allowing each other a lot of space and encouraging each other. I certainly felt really encouraged by a lot of things that Rose was trying to bring out in me on the first album. And that happened in the second record as well. But I think we were just sort of less tentative maybe on the second one, especially maybe with me on the guitars. Maybe there's some songs I just wanted to make. Bit of a racket. A bit of a racket. But also use a lot of modulation, not just kind of like a big masculine electric guitar noise. I wanted to use a lot of modulation, which I think takes the edge off guitars in a sense. Myślę, że nowy album jest odważniejszy, świadczy o naszej większej pewności siebie. Częściowo dlatego, że lepiej się znamy, sporo razem doświadczyliśmy. Między płytami urodziło nam się dziecko. Zmienił się nasz osobisty krajobraz, na bazie którego tworzymy. Dzięki koncertom wyklarowała się też tożsamość naszego zespołu. No i tym razem chcieliśmy działać uważniej, być może odważniej, częściej ryzykując, tak mówi Rose, na co Graham dodaje, że przy pierwszym albumie byli znacznie bardziej ostrożni, delikatni, dawali sobie mnóstwo przestrzeni, a tym razem chcieli spróbować nieco pewniej, szczególnie w kwestii gitar. Graham mówi, że chciał dodać nieco hałasu, ale nie chodziło wyłącznie o wzmocnienie brzmienia gitary elektrycznej, chodziło bardziej o modulację, która w pewien sposób te gitary odciążyła, co też sprawiło, że brzmienie stało się znacznie ciekawsze. To z takiej perspektywy czysto, można powiedzieć, produkcyjnej, natomiast ostatecznie, na płycie, jakie mogą być te różnice? Yeah, I think some of the songs are maybe a little bit more concise on this one. But then at the same time, we've got like 8-minute long songs that are kind of like freeform, kind of jazz, free jazz, kind of prog rock, kind of epics. So I think we wanted to sort of have a combination of the two and just make sure that everything we did was there for a reason. I think the first one had a sort of almost sort of at times very fluid atmospheres. I think with pianos and guitars that are sort of more echoey and reverb, you get this kind of idea of this sort of fluid and or maybe coastal. There's a few references to the coast and to the sea and things like that. And I think it's this new album, maybe because it's a little more of a reflection on what's directly around us in a city, maybe it has more of the rhythmic kind of jagged, more of an aggressive tone to it, and it's sort of driven a little more by paranoia and anxiety and stuff like that, you know. So in that way, it's for me, it's a little more of a run around the city rather than the last album. I think seemed to be more about what is in the countryside or within the soil or within the sea or in the woods. It's kind of generalized, but it just seems that's an easy way to try and describe the difference between them both. Rose mówi, że niektóre utwory są krótsze, bardziej zwięzłe, ale z drugiej strony są też te 8-7 minutowe, które zahaczają o najróżniejsze style, od jazzu przez prog rock po inne epickie brzmienia i zależało im na tym, by te wszystkie brzmienia ze sobą połączyć. No to Graham dodaje, że pierwszy album był nieco płynniejszy, było pianino, były gitary z dużą ilością echa, pogłosu, a płyta City Lights, czyli płyta numer 2, jest najprostszym językiem mówiąc osadzona w mieście, ma więcej rytmicznych, takich szarpanych dźwięków, bardziej agresywnych, napędzanych może nawet momentami paranoją, niepokojem. To brzmienie bardziej przypomina właśnie bieganie po mieście, podczas gdy płyta numer 1 wydawała się czerpać inspirację z natury. Ziemi, morza, lasów. To bardzo ogólne porównanie, ale dobrze oddaje różnicę między płytą pierwszą i drugą. Tak mówią Rose, Eleanor Dougal i Graham Coxon. Jeszcze nawiązałem, rozmawiając z nimi, do tego, co Rose powiedziała kilka minut temu. Mianowicie powiedziała, że dzięki koncertom wyklarowała się tożsamość zespołu i to wydało mi się bardzo ciekawe, bo to już kolejna artystka, która na przestrzeni kilku miesięcy to samo mi powiedziała, że właśnie koncerty wpłynęły na tę ostateczną tożsamość, czy też zespołu, artystki, artysty, czy właśnie utworów nowych, które dopiero po raz pierwszy prezentuje się na żywo. Yeah, I think that's, you also you kind of find out how your music functions in the live space. And I think that kind of had an impact on the sort of music we wanted to write the second time around, having had that experience. And I think there's a sort of a stronger focus on rhythm this time around, which I think is an important part of sort of communicating to an audience in a way. Nauczyliśmy się dzięki koncertom tego, jak nasza muzyka funkcjonuje na żywo, co wpływa na to, jak brzmi ta druga płyta. Skupiliśmy się tym razem na rytmie, bo to bardzo ważna część komunikacji z publicznością. Tak powiedziała Rose Eleanor Dougal. Rozmawiałem z nią i z Grahamem Coxonem, czyli z duetem odpowiedzialnym za to, co tworzą pod szyldem The Wave. Nowa płyta City Lights jest dostępna, a w związku z tym, że o tych różnicach pomiędzy płytą drugą i pierwszą mówiliśmy sporo, no to do płyty pierwszej należało sięgnąć. Kill Me Again. W lutym ubiegłego roku ukazała się pierwsza płyta The Wave, to był jej fragment Kill Me Again. Natomiast miesiąc i dwa dni temu dostaliśmy City Lights, płytę drugą, którą mamy tutaj nawet na biurku przede mną, rozłożone jest kilka kopii czekających właśnie na kogoś z Państwa. Proszę pisać i się nie krępować. maciej.jankowski@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Tutaj można się po płyty zgłaszać, a trochę ich jest. Chętnie się z nimi, z Państwem podzielimy. Chodzi oczywiście o płyty City Lights z grupy The Wave, z którą przed momentem rozmawialiśmy. No a teraz, skoro o płytach mowa, sięgniemy po rotacyjną płytę tygodnia, ponieważ w audycji Dobrego Dnia słyszeli Państwo o płycie Basi Małeckiej. Natomiast w tym tygodniu w audycji Rotacja pochylamy się nad Kelly Lee Owens, która prezentuje muzykę z pogranicza bardzo szeroko rozumianej elektroniki, natomiast implementuje do swoich utworów znacznie więcej. To fragment zatytułowany Air. Dream State to tytuł tej płyty, z której wyciągnęliśmy utwór Air. Kelly Owens jest autorką wszystkich tych utworów, które można na rzeczonej płycie usłyszeć. Płycie tygodnia w audycji Rotacja. W tym tygodniu bardzo Państwa zachęcamy do sięgnięcia po całość zdecydowanie. Podobnie jak w przypadku płyty Grzybnia, czyli nowego wydawnictwa zespołu Błoto, o którym już sporo na antenie Trójki mówiliśmy. To też są autorzy naszej niegdysiejszej płyty tygodnia chwilę temu. Zresztą to było dwa tygodnie temu. Także myślę, że są Państwo zaznajomieni z tym materiałem, a jeśli nie, no to proponuję Muchomory. We'll be right back.